تفسیر آیت نمبر 60 سے 60 سے وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور جو بھی تم دیے گئے ہو کوئی بھی چیز یا کسی بھی چیز میں سے من شیئن فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تو وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے, وَزِينَتُهَا اور اس کی رونق ہے, وَمَا عِندَ اللَّهِ اور جو اللہ کے پاس ہے, خَيْرٌ وَأَبْقَى بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. افلا تعقلون کیا پھر تم عقل سے کام نہ لوگے, سمجھو گے نہیں. وما اوتی تم کون ہو, ہم سب, جو بھی تم دیے گئے ہو, سوچئے بھلا کیا کچھ خود ہماری ذات کے اندر جو نعمتیں ہیں ہمارے وجود کے اندر, پھر اس وجود کو قائم رکھنے والی نعمتیں ضرورتیں, پھر اس وجود یا نفس کی مرغوبات خواہشات اور جذبات کی تسکین کے لیے عطا کردہ نعمتیں, پھر وہ نعمتیں جو براہ راست ہمیں فائدہ پہنچاتی ہیں, اور وہ نعمتیں جن سے ہم بالواسطہ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے, وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ کسی بھی چیز میں سے, کچھ بھی جو حصہ ہے, تھوڑا ہے یا زیادہ ہے, وہ مادی نعمتیں ہیں یا روحانی نعمتیں ہیں, وہ نظر آنے والی چیزیں ہیں یا نظر نہ آنے والی چیزیں, وہ کچھ بھی ہے, وہ زیادہ ہے یا کم ہے, تھوڑا ہے یا بہت ہے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے, وہ دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھانے کے لیے ہے اور اسی کی رونق ہے, اسی دنیا میں کام آئے گا. وَمَا عِندَ اللَّهِ اور جو اللہ کے پاس ہے, اس دنیا کے بعد انسان کو جو کچھ ملنے والا ہے, خیروں و ابقا وہ اچھا بھی ہے اور زیادہ پائیدار بھی ہے, باقی رہنے والا بھی ہے. تو گویا دو چیزوں میں باہم کمپیریزن کیا جا رہا ہے, آج اور آج ملنے والی نعمتوں میں اور کل ملنے والی چیزوں میں. آج کیا ہے؟ یہ دنیا, اور کل کیا ہے؟ آخرت اور اس کی جنت. آج جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے, مال و دولت کی شکل میں یا جاہ و مرتبہ کی شکل میں یا علم و معرفت کی شکل میں, ڈگریوں کی شکل میں, کوئی بھی چیز, وہ سب اس دنیا کے فائدے کے لیے ہے. جو شخص ان نعمتوں سے اس دنیا میں فائدہ اٹھاتا ہے اور اس طریقے سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ ان کے ذریعے کل کی آخرت کا سامان بھی تیار کر رہا ہے, یا ان سے دوہرا فائدہ اٹھا رہا ہے, وہی شخص عقل مند ہے. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, یا لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ جو دنیا کی زندگی سے دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں, ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور صرف اس دنیا کا فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ کل کو بھول جاتے ہیں, ان نعمتوں سے کل کی فکر نہیں کرتے, وہ ان سے صرف آج کا فائدہ لیتے ہیں, وہ ان نعمتوں کا صرف ایک پہلو دیکھتے ہیں. اور کچھ دوسرے عقل مند لوگ بھی ہیں جو ان نعمتوں کو صرف دنیا کی حد تک نہیں رکھتے, بلکہ ضرورت کے تحت اس دنیا میں بھی استعمال کرتے ہیں لیکن اس سے اپنی آخرت بھی بناتے ہیں، اور ان نعمتوں کا ایک بڑا حصہ آخرت کے لیے جمع کراتے ہیں، وہاں فائدہ اٹھانے کے لیے، کیونکہ انہیں معلوم ہے، وہ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، افلا تعقلون، وہ عقل رکھتے ہیں کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں کس وقت آ جائے، اور موت کے آتے ہی یہ ساری نعمتیں یہیں رہ جائیں گی، خواہ یہ کتنی بھی کیوں نہ ہو. اگر دنیا کے مال و اسباب سے ہمارا گھر بھرا ہوا ہو، ہمارا دل بھرا ہوا ہو جو کہ عام طور پہ کم ہی بھرتا ہے، کچھ بھی ہو، لیکن موت کے وار کے ساتھ ہی، موت کی آمد کے ساتھ ہی یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا، اور ساتھ لے جانے والی چیز وہ تو نیک عمل ہے، اچھے کام ہیں، نہ کہ یہ دنیا کی عزت اور دنیا کا مادی ساز و سامان. اس لیے وہ ان نعمتوں میں کھو کر نہیں رہ جاتے جیسے فرعون اور حامان اور قارون نے کیا، بلکہ وہ آخرت میں ان کو جمع کراتے ہیں، جس کے بارے میں فرمایا کہ خیر و ابقا، وہاں جو کچھ ملے گا ان کا بدلہ وہ اچھا بھی ہے اور زیادہ بہترین ہے، زیادہ باقی رہنے والا ہے. اسی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں دبو کر نکال لے، پھر دیکھے کہ سمندر کے مقابلے میں انگلی کو کتنا پانی لگا ہے. اس سورت کی پچھلی آیات میں جو تنبیہات تھیں وہ بالواسطہ تھی، انڈائریکٹ تھی. اب یہاں براہ راست قریش کے لیڈرز کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آج جو سرداری، مال و دولت، جو کچھ تمہیں حاصل ہے، اس پہ مت اتراؤ، کیونکہ مال و دولت اور دنیا کی زینت اور رونق عموماً لوگوں کو ہدایت سے دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ کے قریب جانے کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے. تو ایسے ہی لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ تو چند دن کی چیزیں ہیں، یہ ساتھ تو نہیں جائیں گی، ساتھ تو تمہارے اچھے عمل جائیں گے جو ایمان کے بعد قابل قبول ہوں گے، لہذا ان کی فکر کرو. اَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعَدًا حَسَنًا، کیا بھلا وہ شخص کہ جس کے ساتھ ہم نے اچھا وعدہ کر رکھا ہو، فَهُوَ لَاقِيهِ، پھر وہ اس کو ملنے والا ہو، پانے والا ہو، کمن اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان دے رکھا ہو یا فائدہ دے رکھا ہو، ثم هو يوم القيامة من المحضرين، پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو. یہاں پر پھر دو آدمیوں کا، دو انسانوں کا تقابل پیش کیا گیا ہے یا مقابلہ کیا گیا ہے، کمپیریزن کیا گیا ہے. ایک وہ ہے جو آخرت کے بہتر انجام پہ نظر رکھتا ہو اور اس بہتر انجام کے لیے اپنی کوشش بھی کر رہا ہو، اور دوسرا وہ شخص جس کا مطمع نظر صرف دنیاوی مفادات اور ساز و سامان تک محدود ہو اور آخرت میں اس کا ان نعمتوں کے بارے میں حساب لیا جانے والا ہو، سختی سے باز پرس کی جانے والی ہو. اب سوال یہاں یہ کیا جا رہا ہے کہ تم خود ہی فیصلہ کر لو کہ ان دونوں میں سے بہتر کون ہے. دنیا اور آخرت کی نعمتوں کے اعتبار سے انسانوں کی چار قسمیں ہیں. ایک وہ شخص ہے جسے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی نصیب ہو، ایسا شخص سب سے بہترین ہے، سب سے خوش قسمت ترین ہے، جسے ربنا آتنا فی دنیا حسنہ بھی ملی اور وفی الآخرت حسنہ بھی ملی، وقنا عذاب النار بھی ہو گیا. ऐसा इंसान है खुशकिस्मत तरीन। दूसरा इंसान वो है जिसे आखिरत की भलाई तो नसीब हो लेकिन दुनिया में बहुत मुश्किल गुजारा किया हो उसने, दुनिया में उस पर बड़ा मुश्किल वक्त गुजरा, उसने खाने को पूरा ना मिले, पहनने को ना हो और दुनिया में बीमारी तकलीफ अजियत परेशानी हो, ये शख्स भी अच्छा है, ये शख्स भी बदनसीब नहीं बदकिस्मत नहीं, क्योंकि इंसान की किस्मत और नसीब महज दुनिया के एतबार से नहीं बल्कि असल खुशकिस्मत वो है कि जिसकी आखिरत अच्छी हो जाए। तो ये शख्स भी एक तरह से खुशकिस्मत है कि इसकी आखिरत अच्छी है। इंसानों की एक तीसरी किस्म है और वो क्या है कि जिनकी आखिरत तो खराब हो लेकिन दुनिया बहुत अच्छी हो, हर तरह का ऐशो आराम दुनिया में मयस्सर हो। देखने वालों को दुनिया में बजाहिर ये शख्स बहुत खुशकिस्मत नजर आता है, क्या है इतना खुशकिस्मत, उसके पास तो हर वो चीज है जिसकी इंसान तमन्ना करे, लेकिन हकीकत में वो बदनसीब है। सिर्फ छोटी निगाह रखने वाले तंग नजर लोग उसको खुशकिस्मत समझ रहे हैं, क्यों? इसलिए कि वो सिर्फ दुनिया की जाहरी हालत को जानते हैं। जैसे आगे आप सूरत अर-रूम में भी पढ़ेंगे कि यालमूना ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया वहुम अनिल आखिरतिहुम गाफिलून, कि वो दुनिया की सिर्फ जाहिरी जिंदगी को जानते हैं, उनका सारा इल्म यहीं तक महदूद है, इसके आगे क्या होगा उसकी ना उन्हें खबर है ना फिक्र है ना एहसास है। बजाहिर देखने वालों को ऐसा शख्स खुशकिस्मत नजर आता है लेकिन हकीकत में बदकिस्मत है वो, कि जो दुनिया में इतना खो गया कि अपनी आखिरत को भी भुला बैठा। और इंसानों की एक चौथी किस्म भी है जो दुनिया में भी महरूम है और आखिरत में भी महरूम है, दुनिया भी खराब है और आखिरत में भी अजाब है, ये बदतरीन लोग हैं। क्या आप ऐसे लोगों के लिए कुछ ना करेंगे कि जो दुनिया में बजाहिर मुश्किलात में परेशानियों में नजर आते हैं, अगर वो इस्लाम कबूल करने ईमान ले आए तो उनकी किस्मत जाग सकती है। और ऐसे लोग अल्लाह की बात सबसे पहले कबूल करते हैं अगर उन तक बात पहुंच जाए। तमाम पैगंबरों पर इब्तिदा में ईमान लाने वाले ऐसे ही लोग थे जो कमजोर थे, जो दुनियावी एतबार से बदहाल थे। ऐसा नहीं कि जिनकी दुनिया की जाहरी हालत खराब हो उनकी अकल बीमारी होती है, बाज़ोकात हालात की शिद्दत और सख्ती उनकी जहनी सलाहियतों को उभरने नहीं देती, लेकिन अगर उनको मौका मिल जाए तो वो बेहतरीन लोग साबित होते हैं। अफ़मन वअदनाहु वअदन हसनन फहुवा लाकीही कमन मत्तअनाहु मताअल हयातिद दुनिया ثم هو يوم القيامة من المحضرين। भला वो शख्स जिससे हमने अच्छा वादा किया हो और वो उसे पाने वाला हो, कभी उस शख्स की तरह हो सकता है जिसे हमने सिर्फ हयात दुनिया का सरो सामान दिया हो और फिर वो क्यामत के रोज सजा के लिए पेश किया जाने वाला हो। महदरीन का लफ्ज जो है ये एहदार से निकला है, एहदार हदरा से हाजिर होना जिसे हम बोलते हैं ना। ये भी कहा जा सकता था कि वो क्यामत के दिन सजा पाएंगे, और ये जो कहा गया कि वो हाजिर किए जाएंगे तो इसमें जिल्लत का पहलू भी है कि किस तरह उनको पकड़ धकड़ कर लाया जाएगा और फिर उन्हें मुजरिम बताया जाएगा। तो खुलासा आयत का ये हुआ कि अहले ईमान जिनसे अल्लाह ताला अच्छा वादा करते हैं वो कयामत के दिन वादा इलाही के मुताबिक नेमतों से बहरावर होंगे, और काफिर या बुरे लोग जिनको अल्लाह ताला दुनिया में बता रहे हैं कि वो बुरे कामों से बाज आ जाएं वरना अजाब से दोचार होंगे, فرمایا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ شخص جس سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہو اور پھر وہ اس کو پا لینے والا ہو قیامت کے دن، اور وہ شخص کہ جو برے کام کر رہا ہو اور وہ بھی اپنے انجام کو پہنچنے والا ہو؟ کیونکہ یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اچھا کام کرے اور پھر وہ اچھے نتیجے کو نہ پہنچے، دوسرا شخص برے کام کر کے اچھے نتیجے کو پہنچ جائے؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس لیے ہر شخص اپنی موجودہ زندگی کے بارے میں سوچے کہ وہ کس قسم کی سرگرمیوں میں مشغول ہے، کیا کر رہا ہے، اپنے اوقات کو کن کاموں میں لگا رہا ہے، اور کل اس کے سامنے کس قسم کا نتیجہ آنے والا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا، کون کس کو پکارے گا؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پکارے گا، جو عبادت کرنے والے تھے، پکارنے والے تھے، کس کو؟ اللہ کے سوا دوسروں کو۔ پکار کر کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ، فرمائے گا، اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک؟ کون سے شریک؟ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ جو تھے تم گمان رکھتے، یعنی جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد نمبر ایک شیاطین، جن کے بہکاوے میں آ کر لوگوں نے اللہ کی بات کو پیچھے ڈال دیا، یا اس سے مراد بت، جن کو وہ خدا کا شریک بنائے ہوئے تھے، ان کے نام پر نظر نیاز دیتے، یا اس سے مراد انسان۔ کون انسان؟ نمبر ایک، جن کے احکامات کی پیروی یا تابے داری میں اللہ کے حکم کی پیروی کو پیچھے چھوڑ دیا گیا، یعنی گمراہ کن لیڈرز، یا پھر اس سے مراد وہ تمام انسان ہیں جن کی خاطر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اور وہ ایک طرح سے اللہ کے شریک بن جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم چھوڑ کر، اس کی یاد بھول کر، ان کی باتوں کو ایسی ہی اہمیت دی جاتی ہے۔ یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کی جاتی ہے جیسے اللہ سے محبت کی جاتی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، حالانکہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ قال الذین حق علیہم القول، کہیں گے وہ لوگ جن پہ بات چسپا ہو چکی۔ اچھا، یہ جو بات چسپا ہو چکی، کون سی بات؟ عذاب کی بات، یعنی جن پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا۔ کون لوگ؟ جاہل عوام، جن کو شیاطین نے گمراہ کیا۔ کیوں؟ اغویناہم کما غوینا، ہم نے ان کو گمراہ کیا جیسے ہم خود بہکے ہوئے تھے، ہم نے ان کو بہکایا جیسے ہم خود بہکے ہوئے تھے، یعنی ہم جو کچھ تھے وہی ہم نے ان کو بنا دیا، اور یہ خود شامت زدہ تھے کہ انہوں نے ہماری بات مان لی، انہوں نے ہماری پیروی کر لی۔ یعنی ہم تو تھے ہی گمراہ، ہم تو تھے ہی بہکے ہوئے، لیکن ان کو بھی اپنے ساتھ گمراہ کیے رکھا، ہم نے ان پہ کوئی جبر نہیں کیا، بلکہ جو ہمیں معلوم تھا، جو ہم سمجھتے تھے درست ہے، وہ ہم نے ان کو بتایا اور یہ بھی مان گئے۔ تبرعنا الیکا، بیزاری کی ہم نے تیرے سامنے، یعنی ان سے، ہم ان کے اعمال کی ذمہ داری سے تیرے حضور میں اپنی برات کا اعلان کرتے ہیں، ہم ان سے الگ ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ یہ تو آپ پیچھے بھی بارہا پڑھ چکے ہیں نا کہ پیروی کرنے والے اور جن کی پیروی کی جاتی ہے قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، کوئی کسی کی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا، ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے۔ ما کانوا ایانا یعبدون، یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ دراصل یہ اپنی ہی خواہشات کے بندے تھے، اپنی خواہشات کی پیروی کیا کرتے تھے۔ وقیل ادعو شرکاءکم، اور کہا جائے گا بلاؤ اپنے شریکوں کو، فدعوہم، تو وہ ان کو بلائیں گے، فلم یستجیبوا لہم، تو وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے. یعنی اب پیروکاروں کو کہا جائے گا کہ بلاؤ مدد کے لیے اپنے لیڈرز کو یا بتوں کو یا جن کی تم بات مانتے تھے کہ آئیں اور تمہیں چھڑائیں، جیسے تم دنیا کی مشکلات میں ان کو پکارتے تھے، آج تم آخرت کی اس مشکل میں انہی کو پکارو، پھر دیکھو کہ کیا تمہاری مدد کو آتے ہیں. فدعوہم، تو وہ کیا کریں گے؟ پکاریں گے ان کو، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی جو دنیا میں تھا. کیا نکلتا تھا؟ کہ دنیا میں بھی وہ ان کی کوئی بات سنتے نہیں تھے، یہ محض ان کی اپنی غلط فہمی تھی. فلم یستجیبوا لہم، ان بچاروں کو تو نہ دنیا میں خبر تھی نہ وہ کسی چیز پہ قادر تھے، قیامت کے دن بھی وہ ان کی کوئی مدد نہ کر سکیں گے، کوئی فریاد رسی نہ کریں گے، کیونکہ یہ سب انسان کے دراصل اپنے خیالات ہوتے ہیں، محض اس کا اپنا گمان ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے سوا بھلا اور کون ہو سکتا ہے جو کسی کی مدد کرے. لیکن ایسے لوگ ہمیشہ دھوکے کا شکار رہتے ہیں. برا ابو العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، اور دیکھ کر انہیں یقین آ جائے گا کہ اب ہم اس میں جانے والے ہیں. لو انہم کانو یہتدون، کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے. یعنی جو عذاب دیکھ کر وہ تمنا کریں گے، کاش دنیا میں ہی ان کو یہ بات سمجھ آ جاتی، لیکن آج دنیا میں لوگوں کو یہ بات سمجھانا بے حد مشکل ہے. جو لوگ ایسے عقائد رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اگر آج ان سے کہا جائے کہ نہ یہ سنتے ہیں نہ یہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ قیامت کے دن تمہاری کوئی مدد کریں گے، تو انہیں بات نہیں سمجھ آتی، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور مثالیں پھر کس قسم کی دیتے ہیں؟ تو دیکھیں، کسی بڑے انسان تک جانا ہو تو بھی بیچ میں وسیلے واسطے یا کسی اور کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کیوں نہیں، وہاں کیسے ہم ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہیں، تو اس سے بھی بڑی ہستی. اس کا جواب کیا ہے؟ آپ کو آتا کیا؟ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کو بندوں پہ قیاس نہ کریں. یعنی بہت سے لوگ جن کو سمجھایا جاتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، وہ کہتے ہیں کیسے مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اتنے بڑے ہیں اور ہم تو بہت گناہگار ہیں، وہ ہماری بات نہیں سنیں گے، یہ نیک بزرگ بہت پہنچے ہوئے ہیں، وہ ان کی سنتے ہیں، اس لیے ان تک اپنی فریاد پہنچاؤ، پھر وہ آگے پہنچائیں گے. اس وجہ سے وہ قبروں پہ جاتے ہیں، اس وجہ سے وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں. لیکن ایسے لوگوں کی تو دلیل ہی درست نہیں. انہوں نے یہ دلیل تو اپنے لیے گھر رکھی ہے، لیکن یہ دلیل درست نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کا محض خیال ہے. وہ اللہ کو بندوں پہ قیاس کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس پر بندوں والی مثالیں فٹ نہیں آتی. اس لیے یہ ان کی بھول ہے،